حدیث 1344 به حدیث ده به بحث باب ابراهیم اعتکرن روز قیامت عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال یلقا ابراهیم اباه آزر یوم القیامه روز قیامت ابراهیم ده گهت باب خو آزر آزر او بو او عبادت صنمات کرد او ابراهیم دگوته برکت هیلا و نتهل بجا روز قیامت ابراهیم به باب خوبینه باب خو آزری و على وجه آزر قطارت و غبره وقت بینتن به بینتن رشاتی و غبار و توس یل سر روی آزری سر و چابتوی اترشن و توس یا فیدن فیقول له ابراهیم بجا ابراهیم به بشته الم اقول لك لا تعصینی ما من نگود بوتا به امریا من نکه فيقول أبوه بابا بيت بشتي فاليوم لا أعصي ها أفرو أز بأمري وتناك شبج يمن ببجه إينم فيقول إبراهيم بجا إبراهيم دي بجت يا ربي أي ربي من أي خدي من إنك وعدتني هنديك توي توعد دا يمن تسوزي دا يمن ألا تخزيني يوم يبعثون روج عالمش قبر ربتن تمن شرم زرنكي فأي خزين بجا چه شرمزاري هيا أخزى شرمزاري بتربتن من أبي الأبعد إجباب من يدير ترش رحمه فيقول الله تعالى بجا خد تعالى دي بيجت إني حرمت الجنة على الكافرين عندك أزم من بحشت الكافر حرامك ثم يقال يا إبراهيم اشتهن جدا إيتا قوتني أي إبراهيم ما تحت رجلي او چیل بن هر دو بیتا به خود تعالی بابی مسخ کرد به تصویر بی بدل کرد به کت حیوانت فینظر ابراهیم ده سحکت بن پتخو فا اذا هو بذیخین او ده سحکت حفتیارک نیر یه ترمی ملتطخین خین یا پیدا یل بن هر دو پتوی اذا بابی خود تعالی ده ولی کرد فیؤخذو بقوائمه بشتهنگی ده دست توی پتوی گرن فیلقا فی النار و دبابوی اتهابتن ات آگیری دار.